bnr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. 2 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, steeds meer mensen gebruiken anabole steroïden. De polyklinieken die zijn opgericht om mensen van deze doping af te helpen, kunnen de toestroom van patiënten niet meer aan. Meer erover straks. Nu eerst het NOS Journaal. Juri Stubnitski. Palestijnen maken massaal gebruik van de humanitaire corridor van het noorden naar het zuiden van Gaza. De enige weg om het gebied te verlaten loopt momenteel vol met duizenden mensen. Het noorden van de Gazastrook is het middelpunt van de aanvallen van Israël op Hamas. Het Israëlische leger meldde vanochtend dat de weg van het noorden naar het zuiden van Gaza tot 3 uur Nederlandse tijd veilig is voor burgers. In Gaza kunnen 20 ziekenhuizen niet worden gebruikt vanwege de oorlog. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Andere ziekenhuizen zouden nog gedeeltelijk kunnen worden gebruikt. Bij het grote Al-Shifa ziekenhuis in Noord-Gaza zouden nu gevechten aan de gang zijn, zegt verslaggever Lennart Zwolfs. Daar lijkt op dit moment heel hevig te worden gevochten. De Wereldgezondheidsorganisatie hoort van collega's daar dat er echt intense gevechten zijn. Ook er is er een chirurg die tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft gesproken, dat hij schoten heeft gehoord en dat tanks het ziekenhuis naderen. Nou, de directeur van het ziekenhuis zei al dat er dus bij het bombardement van vannacht 6 mensen zijn omgekomen. Vanochtend zei de Turkse president Erdogan dat Turkije voorbereidingen treft om gewonde Palestijnen en chronisch zieken uit Gaza naar Turkse ziekenhuizen te brengen. Ook pleit Erdogan voor meer noodhulp aan Gaza. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken wil ook meer hulp en zegt dat er veel te veel Palestijnen zijn omgekomen. De premie voor de basiszorgverzekering stijgt een stuk minder dan verwacht. Op Prinsjesdag werd nog een stijging voorspeld van €12 per maand, maar dat lijkt mee te vallen nu meer zorgverzekeraars hun premie hebben bekendgemaakt. Bij de grote verzekeraars stijgen de premies nu met 5 tot ruim €8 per maand. Aan de Parkkade in Rotterdam wordt vanmiddag een monument onthuld. Met het beeld wordt de razzia in Schiedam en Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Daarbij werden in 2 dagen tijd ruim 50.000 jongens en mannen afgevoerd. De rechtszaak van de Britse prins Harry, Elton John en andere bekende Britten tegen tabloid Daily Mail mag doorgaan, zegt het Hoge Rechtshof. Ze beschuldigen de uitgever van afluisterpraktijken en het aftroggelen van medische informatie. Een portier uit Doetinchem moet de gevangenis in voor poging tot doodslag op een dronken bezoeker. Hij kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man van 34 werkte in december vorig jaar bij een horecazaak. Hij duwde daar het slachtoffer van de trap en schopte hem in zijn rug toen die in een plas bloed op de grond lag. Daarna sleepte de beveiliger hem naar buiten en daar liet hij hem liggen. Volgens de rechtbank is het puur geluk dat het slachtoffer het heeft overleefd. In Letland is een oud-minister veroordeeld voor spionage voor Rusland. De voormalig minister van Binnenlandse Zaken kreeg 8,5 jaar cel opgelegd, ook voor fraude en verboden wapenbezit. Volgens de rechtbank verzamelde hij geheime informatie in opdracht van de Russische geheime diensten, zegt verslaggever Christian Pauwen. En dat is natuurlijk wel pijnlijk voor een land als Letland, wat juist ook nu voorop loopt als het gaat om steun voor Oekraïne. Letland voelt die Russische dreiging heel erg. Het is een buurland natuurlijk. En het probeert zich dus juist meer los te weken van die Russische invloeden in het land. Dat maakt natuurlijk deze zaak wel extra pijnlijk. De minister werd 2 jaar geleden opgepakt, nog voor de Russische inval in Oekraïne. De aanklager zegt dat de Letse minister het deed om ideologische redenen en niet voor het geld. Het weer, veel bewolking en buien. Het is 1 graad of 10. Morgen ook regen, maar het is dan vaker droog dan vandaag. Soms wat zon en het wordt opnieuw ongeveer 10 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe druk is het? Nou, er beginnen al wat files te ontstaan, vooral in Zuid-Holland en bij Arnhem. Er staat nu 100 kilometer verspreid over het land. Dit valt er ook op. De A1 Amersfoort-Hengelo tussen Hoenderloo en Knopend Beekberg heb je nu een kwartier vertraging. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Haringsveld-Giessendam doe je er 20 minuten langer over en dat komt door een ongeluk. Ster. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. Nu bij Zeeman, 4 paar sneakersokken voor €2,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Paris Photo is de grootste foto-expositie ter wereld. Onze cultuurredacteur Emma-Louise Dies is daar natuurlijk op dit moment bij. Straks contact met haar vanuit Parijs. Peter Heerschop, ook weer van de partij, vat de week genadeloos samen in zijn nieuwe column. En schooldirecteur Erik van Zelfde, bekend van het succesvolle programma Dream School, heeft in 3 decennia ervaring op scholen veel toxisch gedrag voorbij zien komen. Van collega's die dat vertonen moet je af, betoogt hij in zijn nieuwe boek Code Rood. Hoe en waarom, dat vertelt hij straks. Maar nu eerst het gebruik van anabolen, dat blijft maar stijgen. NPO Radio. Tot 4 uur. Want naar schatting van het Mulier Instituut gebruiken bijna 500.000 krachtsporters en vechtsporters in Nederland anabole steroïden. Het zorgwekkende gebruik van anabolen loopt zo de spuigaten uit dat speciaal opgezette anabole polyklinieken de vraag van mensen met klachten niet meer aankunnen. Pim Dronde is internist-endocrinoloog in het Spaarne Gasthuis, waar een van de 2 gespecialiseerde anabole poly zit. Pim Dronde, wat is een endocrinoloog precies? Een endocrinoloog is een internist die gespecialiseerd heeft in hormoonziekten. Ah, kijk, en anabole steroïden zijn natuurlijk hormonen. Waar praten we over? Wat zien jullie in de praktijk? Wat voor type mensen bedoel je? Of wat ze gebruiken? Qua klachten. Klachten, nou ja, goed. Zoals je zei, anabole steroïden, dat zijn stoffen die eigenlijk mannelijk geslachtshormoon testosteron. En op het moment dat je daar heel veel van gebruikt, dan krijg je klachten die bijvoorbeeld een verhoogd libido, maar ook meer energie. En het leidt natuurlijk tot meer spiermassa en spierkracht. Dus dat zijn de gunstige effecten ervan. Maar het leidt ook tot een ontregeling van je eigen hormoonhuishouding. Dus je eigen testosteronproductie gaat op een laag pitje. Dat kan ook aanhouden, ook als je met die middelen weer gaat. De vruchtbaarheid gaat er van achteruit. De hartspier kan ook een beetje dikker worden, omdat het tenslotte ook een spier is. De bloeding kan een beetje stijgen. Je kunt een kort lontje ervan krijgen. Ik denk dat we... Nee. Wacht even, Pim Dronde. Ik denk dat we je moeten bellen, want die leiding die valt er steeds uit. En dan zeg ik ook tegen mensen nog eventjes die naar de radio zitten luisteren, dat we praten met internist-endocrinoloog. Dat is een hormoonspecialist in het Spaanse Gasthuis, Pim Dronde. Naar aanleiding van het feit dat zoveel mensen naar de polyklinieken gaan die gespecialiseerd zijn in het gebruik van anabole steroïden. En nu ben je beter te begrijpen, Pim Dronde. Dus heel veel negatieve effecten ook. Het soort mensen, het zijn vooral inderdaad de vechtsporters die jullie zien in de praktijk? Het zijn vechtsporters, krachtsporters. jongens die aan bodybuilding doen. Maar het zijn over het algemeen amateursporters. Dus geen mensen die wedstrijden doen of het voor het geld doen. Ja, hoe komt het dat gebruik zo toeneemt? Waar zit hem dat in? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is ook niet per se waar wij onderzoek naar hebben gedaan. Maar ik heb daar natuurlijk wel ideeën over. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor het mannelijk lichaam, mannelijk fysiek. Mannen gaan steeds vaker naar de sportschool en stellen steeds hogere eisen aan hoe ze eruit zien. Vinden gespierd uiterlijk belangrijk. En daar kunnen anabole steroïden natuurlijk prima bij helpen. Waar koop je deze dingen, die anabole steroïden? Ik zou niet weten waar je het moet halen. De productie en de handel is verboden in Nederland. Dus in principe zou je er alleen aan moeten kunnen komen via doktersrecept bij een apotheek. Maar als je anabole intypt op Google, ja, dan vind je allerlei websites waar je makkelijk aan die spullen kunt komen. Zodat je ze via internet kunt bestellen. En een andere mogelijkheid is dat je naar een beetje een hardcore sportschool gaat. En dan het hoekje opzoekt met de breedste jongens. En als je daar laat vallen dat je op zoek bent naar dit soort middelen, dan word je over het algemeen vrij snel geholpen. En kan je zeggen dat het gebruik van anabole steroïden per definitie slecht is? Of kan je onder begeleiding op een hele goede manier die zaken gebruiken? Nee, het zijn krachtige middelen. En je moet ze ook in een wat hogere dosis gebruiken om er überhaupt effect van te kunnen merken. Dus dat betekent dat ze eigenlijk altijd bijwerking hebben. Je kunt het niet gebruiken zonder dat je daar ook nadelen van ondervindt. En dan is het natuurlijk de vraag of je de nadelen voldoende vindt opwegen tegen de voordelen ervan. Nou zijn er twee anabole polyklinieken in Haarlem en Tilburg om mensen op te vangen die klachten hebben. Om hoeveel mensen gaat het bij die klinieken? Wij zien ergens tussen de 50 en de 100 mensen per jaar. En dat heeft ermee te maken dat dit niet het enige is wat we doen. Hè. Ik ben ook gewoon internist, dus ik zie allerlei andere patiënten ook. En daar hebben we het ook druk mee. En er is in de kliniek in Tilburg gaat het ongeveer om vergelijkbare aantallen. En nou zie je wel dat het ministerie van VWS stelt vanaf volgend jaar op jaarbasis ongeveer 7 ton beschikbaar om het gebruik onder amateursporters te verminderen. Gaat dat werken, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ten eerste is het goed dat er meer geld beschikbaar komt voor onderzoek, omdat er ook nog heel veel onduidelijk is over de schade en met name de schade op lange termijn van het gebruik. En ten tweede zijn er absoluut aanwijzingen, ook uit onderzoek wat we al hebben gedaan, dat je het gedrag ook echt wel kunt beïnvloeden. Misschien dan niet zo dat je het gebruik volledig uitbandt, want dat zal echt niet gaan gebeuren. Mm-hmm. Maar wel dat je veel schade kunt voorkomen door mensen toch, nou ja, in ieder geval hele onverstandige dingen uit het hoofd te praten. Zoals? Nou, je ziet toch dat er heel veel soort van mythevorming is in deze wereld. Mensen doen vaak maar wat of laten zich adviseren door coaches, trainers of vrienden die er vaak ook niet zo heel veel kijk op hebben. En dat maakt dat ze vaak enorm hoge doseringen gebruiken, vaak allerlei middelen combineren en vaak ook heel lang achter elkaar doorgebruiken. En vaak ook niet zo goed op de hoogte zijn van de potentiële risico's. En daar zie je dat je met gerichte voorlichting vaak best nog wel een hoop aan kunt verbeteren. Ja, je zei net al, het gaat over vruchtbaarheid, het gaat over bloeddruk die kan toenemen, cholesterolgehaltes. Maar gaat het er ook om, kijk, want dat zijn allemaal dingen die effect hebben op mensen zelf, wat al erg genoeg is natuurlijk. Maar kan ook iemand anders last hebben van het feit dat jij zoveel anabole steroïden gebruikt? Nou, er zijn natuurlijk best wel voorbeelden van mensen die de boel kort en klein hebben geslagen of andere mensen zijn gaan mishandelen onder invloed van anabole steroïden. Dus er zijn zeker aanwijzingen dat het nadelige invloeden heeft op het gedrag. Ik moet dat ook wel weer een beetje nuanceren, dat verreweg de meeste mensen die problemen niet of bijna niet hebben. Dus dat zijn wel de uitzonderingen. Maar ja, het kan potentieel natuurlijk toch wel hele vervelende consequenties hebben. Dankjewel, Pim de Ronde, internist en endocrinoloog in het Spaarne Gasthuis. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Without a caga. No, no. Van Zerbi en Sofian Zou. Het is een Braziliaanse DJ, producer met een Keniaanse zangeres. En ze zingt in de taal Kikuyu. Kikuyu. Men dacht eerst dat het Swahili was, maar het is Kikuyu wat ze zingt. Op NPO Radio 1. Maar we gaan het nu hebben over voetbal. Want bondscoach Ronald Koeman heeft Hato opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 17-jarige Ajax-verdediger zit in de definitieve selectie voor de EK-kwalificatie... EK-kwalificatiewedstrijd, moeilijk woord, tegen Ierland en Gibraltar. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Jeroen Stekelenburg, Oranjevolger voor de NOS. Hato in Oranje, verrassend of niet? Ja. Ja, wel verrassend. Maar niet onlogisch als je weet dat er een aantal ergens geblesseerd is. En met name Mickey van der Ven, linksbenige centrale verdediger, is afgevallen. Ja. Ja, dan ga je een beetje kijken wat je dan verder kunt selecteren. En dan komt Hato, die al lang overeind blijft, hè, bij Ajax, eigenlijk in moeilijke tijden. Hij is wel heel jong natuurlijk, 17. Maar die komt dan in beeld en die is dan nu geselecteerd. Maar zeker wel een verrassing, zat ook niet bij de voorselectie. Ja. Dus ja, zeker wel een verrassing. Je zou bijna kunnen zeggen, hij is zesde keuze na de licht, Botman, van der Ven, Timber en Balacia. Nou, wel een beetje. Ik denk dat Koeman het heel erg per positie bekijkt. Maar inderdaad, Botman noem jij terecht. En Mickey van der Ven, die zit ook voor hem. Arke is natuurlijk de basisspeler op die positie, ja. Links centraal. En dan is hij dus de vierde in de rij, denk ik. Ja, nou heb je ook nog Jerdy Schouten. Die werd al verwacht en ja. Die zit er nu wel bij. Is dat ook door de kritiek, ja. Denk je? Of heeft hij gewoon goede periode achter de rug? Nou, kijk, ik was wel echt verbaasd vorige keer dat hij er niet bij zat. Omdat toen ook al Frenkie de Jong er niet bij zat. En hij is ook wel een beetje natuurlijk op zijn plek de vervanger. Maar daar zei de bondscoach afgelopen maandag, die zat bij Ziggo, bij Rondo. Die zei toen ook dat hij erbij zou hebben gezeten. Maar dat hij last had, dat hij een lichte blessure had. Dus dat was eigenlijk de reden dat hij er voor vorige interlandperiode niet al bij zat. Ja, en nu was het een logisch proces. Hij zat bij de voorselectie, is nu bij de selectie gekomen. Frenkie de Jong is er weer niet bij. Dus hij zou ook op die plek kunnen spelen. Maar ja, in de toekomst misschien ook wel samen op het middenveld. Dus ja, volgens mij is dat heel logisch dat hij er nu bij komt. En ik denk ook niet dat dat een eendagsvlieg is. Ik denk dat hij er wel bij gaat blijven. Dat hij wel een international gaat zijn. Misschien de komende, weten we natuurlijk nooit. Maar jaren zou me ook niet verbazen. Nou, had je het over Rondo net, waar Ronald Koeman inderdaad zat afgelopen maandag. En hij heeft ook behoorlijk wat kritiek gekregen op die uitzending. Met name op zijn opmerkingen over Brobbey. Daar was hij heel kritisch over. Heeft dat nog effecten gehad voor de selectie van Brobbey? Nou, zit erbij, dus nee. Ja, dat is ook wel een beetje Ronald Koeman natuurlijk. Als hij een vraag krijgt, jij kent hem ook goed. Als hij een vraag krijgt, dan beantwoordt hij hem ook gewoon. Ik vind het ook wel mooi, want hij haalt dan vervolgens ook een beetje zijn schouders op over de commotie, denk ik. Ik bedoel niet dat ik hem gesproken heb na maandag, maar zo, ik kan me voorstellen dat hij daar dan niet zo zwaar aan tilt. Misschien dat hij zelf ook wel vindt dat hij nu wel een klein beetje de grens heeft opgezocht van wat wenselijk is. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal niet verboden om te zeggen wat je van een speler vindt, maar als je bondscoach bent, heb je natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Hij zei gewoon heel eerlijk dat hij Brobbey op de training had gezien. En dat hij zich wel afvroeg van, goh, wat heeft hij de afgelopen jaren eigenlijk gedaan bij Ajax? Want er mankeert veel aan zijn aannames, aan zijn techniek, aan zijn afwerken. Dat wordt door veel mensen gezegd overigens, hè, ook door veel analisten en zo. Maar die zeggen dat toch met een andere status, dan die hebben die woorden een andere lading. Dus dat de bondscoach dit maandag zei. Overigens denk ik ook wel, dat weet jij ook, hè, als je kritiek hebt op iemand, betekent ook dat je wel iets in iemand ziet. Want anders dan neem je niet eens de moeite, dan selecteer je hem niet meer. En dan denk je van, een fijn leven daar bij Ajax. En ik geloof het wel. Ik denk dat hij echt wel potentie in Brobbey ziet. En dat hij zich daarom ook wel druk om hem maakt. Maar dat gaan we natuurlijk dinsdag vragen aan hem. Maar ik denk dat het nog iets verder gaat, Jeroen. Ik denk dat het niet eens zozeer alleen kritiek op Brobbey was. Maar dat hij via Brobbey kritiek heeft op de topclubs. Kijk wat hij zegt, als dit jouw nummer 9 is en dit het resultaat is, wat hebben jullie gedaan? En dan is Brobbey de kop van Jut in dat verhaal. Maar eigenlijk neemt hij daar, denk ik, een soort van verantwoordelijkheid als de eerste man van het Nederlands voetbal als bondscoach, om aan te geven, jongens, red flag. Er is iets aan de hand bij ons. Ja, zou heel goed kunnen. Dat deed hij ook al over vrije trap en penaltynemers na de laatste interland in Athene. Toen zei hij later één geboren worden. Dat was wel heel dramatisch, want dan ben je 20 jaar verder voor zo iemand in het Nederlands elftal staat. Ja. Maar het is schaars natuurlijk met de topspitsen in Nederland. Daar heb je helemaal gelijk in. Jarenlang natuurlijk stonden ze te dringen om een plek in het Nederlands elftal. Noem ze maar op. Als je heel ver terug gaat, zelfs Marco van Basten. Maar in de laatste 15 jaar natuurlijk Van Persie en Makai. En dat waren er echt heel veel. Maar het is natuurlijk in deze periode is het behoorlijk behelpen. Wat betreft echt de nummer 9. Waar zijn de tijden dat je en Kluivert en Bergkamp en Van Nistelrooy en Van Hooijdonk had. En dat ze moeten kiezen. Als op Bank vergeten we nog. En Van Persie. Makai heeft natuurlijk echt maar heel weinig in ons gespeeld voor iemand van zijn status. Echt maar heel weinig. Dankjewel, Jeroen Stekelenburg. Op naar Gibraltar en Ierland. Dankjewel. Tot 4 uur. Umberto Tan. De grootste foto-expositie ter wereld. Paris Photo. Van heinde en verre komen dan mensen naar Parijs, de Franse hoofdstad, om de nieuwste trends op fotografiegebied te bekijken. In een schitterend gebouw trouwens. En natuurlijk is onze cultuurredacteur Emma-Louise Diest daar ook bij. Je bent er al een tijdje bij, Emma-Louise. Je was er gisteren volgens mij al. Ja, klopt. Voor de mensen die het niet kennen. Beschrijf wat je ziet. Beschrijf de sfeer van Paris Photo. Nou, het is in ieder geval een heel, heel groot evenement. Echt het allergrootste fotografie-kunstbeurs van de wereld. En dat betekent dat fotografen vanuit de hele wereld nu naar Parijs kijken en het liefst daar zijn. Vandaag of gisteren is voor het publiek opengegaan, daarvoor al voor de pers. En er stonden rijen vanochtend toen ik daar kwam. Het is in een tijdelijk gebouw van het Grand Palais. Want het Grand Palais is onder construction. En daar, het is nu in Grand Palais Éphémère. Dat is een 10.000 vierkante meter, moet je je voorstellen. En daar komen meer dan 190 à 200 deelnemers. Fotografen lopen hier rond. Ook Nederlandse fotografen. Het is een heel bijzonder evenement. Ook een bijzondere plek. Het is tegenover de Eiffeltoren. En dit is een tijdelijk gebouw. Mm. Dus volgend jaar zitten ze weer in Grand Palais. Dat willen ze ook heel graag. Maar dit gebouw is wel heel bijzonder. Het is helemaal duurzaam. Dit kan helemaal weer weer afgebroken worden en weer opgebouwd worden voor andere evenementen. En van de zomer zal hier ook de Olympische Spelen plaatsvinden voor een deel. Dus het is een bijzonder evenement dat het nu hier plaatsvindt. En Anna Planas is de creative director, die heb ik ook gesproken. Ja, en deze editie van de Fair is wel heel bijzonder, want ze hebben voor het eerst ook een digitale sectie. Ja, okay. Er is heel veel aan de hand. Ja, die digitale sectie. Ik heb het al een jaar in mijn agenda staan. Helaas red ik het dit jaar weer niet. Verdomme. Maar goed, maakt niet uit. De digitale versie, Artificial Intelligence. Is dat iets wat je ook ziet bij Paris Photo? Nou, zeker. Het is echt wel heel indrukwekkend. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Maar het bijzondere van deze fair is dat ze heel erg de verbinding opzoeken met de oorsprong van de fotografie. En dan heb ik het echt over cyanotypie bijvoorbeeld. Dat is echt in 1842 is dat ontstaan. Anna Atkins is de allereerste fotograaf, zou je kunnen zeggen. Maar cyanotypie is echt eigenlijk een soort fotografie voor de fotografie. Het gaat dat je bijvoorbeeld bladen dus UV-gevoelig maakt en dan daar iets op drukt. Zoals vroeger deden ze dat met bladen bijvoorbeeld. En dan krijg je dat cyano-blauw. Dat is heel indrukwekkend. Adam Jeppesen is een Deense fotograaf bijvoorbeeld, maakt daar gebruik van. En het bijzondere wat hij doet, is dat hij dan geen bladeren natuurlijk neemt, zoals dat vroeger gebeurde. Maar hij gebruikt negatieven. Dat wordt nu ook wel veel gedaan. Maar die negatieven zijn ontwikkeld met AI. Dus dan krijg je de oudste fotografiekunst, die wordt in verband gebracht met de toekomst eigenlijk. De nieuwe technieken. En hij gebruikt dat ook. Dan komt dat dus samen. En dat is eigenlijk een beetje wat je in deze fair wel meer ziet. Is dat verschillende galeries bij elkaar staan. En dat je aan de linkerkant dan werken ziet uit 1920. En aan de andere kant zie je jonge fotografen die AI gebruiken om hun foto's te maken. Ja, dan zie je weer een heel ander beeld. Het is fascinerend om ook zilverprints te zien die daar dan verkocht worden voor 6, 7 ton. Ja. En die dingen zijn dan misschien 20 bij 30 centimeter. Dat is echt fascinerend. Heb je ook al Hele kleine werkjes. Heb je ook al fotografen gezien die heel erg aanspreken, Emma-Louise? Nou, zoals ik die net, die Adam Jeppesen, vind ik wel echt heel erg mooi. Omdat het ook heel erg dat fragile, dat hele breekbare laat zien. Dan hebben we ook natuurlijk wat Nederlandse fotografen. Zoals Casper Vaassen. En hij is van oorsprong ook schilder. En dat kun je ook wel zien. Hij heeft zijn werk in heel veel lagen opgebouwd. En hij maakt ook heel veel gebruik van beweging. Hij wil heel erg graag op de leegte een plek geven in zijn werk. Dat zie je ook wel veel. Heel veel spirituele ideeën daarin. Dus ook de leegte tussen woorden. De leegte tussen momenten. En hij maakt daarbij gebruik ook van krakalé. En dat is wat je ook wel ziet in hele oude schilderkunst. Dat het een beetje zo gaat die barstjes ziet. En dat wordt eigenlijk vaak gezien als een soort teloorgang van het werk. Maar hij wil juist laten zien dat dat eigenlijk een soort waarde geeft aan het leven. En hij ziet ook echt heel erg dat hij ook wel een schilder is. En dat is ook wel wat ik om me heen ook meer heb gezien. Dat de verbinding met meerdere kunstvormen ook wel wordt gepromoot en dat je dat ook in het werk terugziet. En dat gesprek wordt ook wel op gang gebracht tussen verschillende kunstvormen. En dat is wel mooi. En Leila Jeffries? Ja. Ja, dat is wel heel leuk, want zij maakt foto's van vogels. En vogels die zijn beschermd. En waarvan zij zegt, we moeten toch wel goed naar onze natuur kijken. En zij maakt dus foto's van die vogels. En dat doet ze ook met heel veel zorg. Dat als de vogel bijvoorbeeld niet in de camera wil kijken, dan krijg je gewoon een foto van de rug. Het mooie ook wel daarvan is dat ze dus aandacht vraagt voor de natuur. En dat zie je wel meer in op de fair ook. Dat ook de situatie in de wereld een heel groot aandeel krijgt. Op deze kunstbeurs. Als je er ook binnenkomt, dan zie je een heel groot werk van Pascal Convert. En dat is, dan zie je een groot soort panoramiek de la falaise de Bamiyan. Dat is de Bamiyan-gebergte. Dat is van de zijderoute van China naar India vroeger. En wat nu Kabul is, Afghanistan. En hij heeft heeft echt het hele panorama van dat gebergte, wat in 2001 door de Taliban is verwoest voor een deel. En hij wilde dat met een foto eigenlijk vereeuwigen. Ook om te laten zien. Hij heeft ook een bepaalde techniek daarvoor gebruikt. Platinum palladium. En dat eigenlijk een van de alleroudste technieken ook. Maar ook wel de meest duurzame. Het is wel bijzonder. Het is zelfs duurzamer dan goud. Dus het kan heel erg veel hebben. Terwijl juist het contrast dat wordt opgezocht met het werk zelf. Want natuurlijk, wat hij dus portretteert eigenlijk, is iets wat natuurlijk heel erg onderhevig is aan is kapot gegaan bijvoorbeeld ook in 2001. Ja, en nu heeft hij het dus een beeld gegeven. En dat zie je wel veel meer gebeuren, inderdaad. Kortom, dat laat je inspireren bij Paris Photo. Dankjewel, Emma Louise Dies vanuit Parijs. Meu bem, eu te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso. Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha. Do seu corpo no meu. A noite não pede pressa. Te quero agora e depois. Você é minha tatuagem, a luz de todo breu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Miragem, seus olhos são tão meus. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Miragem, meu coração foi quem te escolheu. Bem, eu te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso. Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso, entenda que eu preciso da sua boca na minha, do seu corpo no meu. A noite não pede pressa, te quero agora e depois. Você é minha tatuagem, a luz de todo breu. Yeah, yeah. Ja, de laatste zin betekent: mijn hart heeft jou gekozen. Miragem, dat is een luchtspiegeling. Gezongen door Roberta Campos. Dat is de zangeres. En Natrituts. Straks is het natuurlijk tijd voor Peter Heerschop. Hij zit op afstand, maar hij heeft nog steeds alle liefde van de wereld. En Erik van Hetzelfde wil met zijn boek Code Rood ook de kwalitatieve leraartekorten aanpakken. Niet alleen de kwantitatieve leraartekorten. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Turkije heeft een schip met een noodziekenhuis erop in de richting van Gaza gestuurd. Om oorlogsslachtoffers te behandelen zijn in totaal 51 containers met medische spullen, generatoren en ambulances aan boord geladen. De politieagent die vorig jaar in Heerenveen tijdens een boerenprotest op een trekker schoot, was ervan overtuigd dat de bestuurder wilde inrijden op mensen. De agent staat vandaag terecht voor poging tot doodslag op de bestuurder van 16. D66-leider Rob Jetten sluit zich aan bij de kritiek op Pieter Omtzigt van NSC. Jetten is teleurgesteld dat Omtzigt geen duidelijk antwoord heeft op de premiersvraag en ook dat hij zijn verkiezingsprogramma niet laat doorrekenen. Gisteren hadden de leiders van VVD en PvdA GroenLinks soortgelijke kritiek. En een geboortegolf in Gaya Zoo in Kerkrade. In de dierentuin zijn een giraf, een vicuña, een soort lama en een zeldzame roodgezicht slingeraap geboren. Vooral de slingeraap is zeldzaam. Er zijn er de afgelopen jaren in dierentuinen maar enkele van geboren. Mooi nieuws. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Iets minder goed nieuws, denk ik. Ja, want de spits is al, zoals gewoonlijk op vrijdag, alweer vroeg begonnen. Vooral veel files in Zuid-Holland op dit moment. Zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knoop het Ketelplein rijdt het langzaam over 8 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A10 Noord richting Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een half uur en er staat 5 kilometer file. En tenslotte de A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 kilometer file rijden en een kwartier op onthoud. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het is nu 4 minuten over 2:30. Tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ja, Peter, waar zit je? Ja, ik zit in Valkenburg. In een. Ja, mensen die het op beeld zien, die zien eigenlijk alleen een witte muur achter me. Maar het is, ik zit in een prachtig klooster. Niet dat ik daar iets ga doen, ja, slapen, maar we gaan optreden in Maastricht. Vandaar dat we hier al zijn, omdat de files vrijdagmiddag. Ja, nou ja, je hebt het net gehoord. Heerlijk zitten we, maar heel mooi gebouw en prachtig. En ik heb natuurlijk de week doorgenomen. Ja. En ja, ik vond het wel een bijzondere week. Zal ik maar gelijk beginnen? Ja, maar wacht even. Beetje in het zuiden om het noorderlicht te zien, hè? Want let op. Wacht. Voordat je begint, je gaat toch wel even naar het fotomuseum, Peter, in Maastricht? Ik ga beginnen met de terugblik op de week. Ga je gang. Oké, daar ga ik. Maandag. Afgelopen weekend was in Nederland het Noorderlicht te zien. Maar vooral in Brabant. En ik vind het verwarrend. Het Noorderlicht zie je dus vooral in het zuiden. Ik begrijp daaruit dat als je vanuit Utrecht naar Groningen wil, kun je het best via Eindhoven. Dat is toch raar? Nou ja, zuid, noord, links, rechts, daar gaat het ook een beetje om afgelopen week. Maar eerst eventjes, Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. Ja, Max die verliest eigenlijk nooit meer. Hij vindt er ook niet zoveel meer aan. Halverwege de race in Brazilië heeft hij zelfs nog 3 rondes achterstevoren gereden om te kijken waar de rest bleef. En bij de laatste pitstop heeft hij maar 3 banden eronder laten zetten. Gewoon om zich dit seizoen ook nog een beetje uit te dagen. En de King of Kickboxen, Rico Verhoeven, die heeft met succes zijn wereldtitel verdedigd. Rico die is al meer dan 10 jaar wereldkampioen. Rico is ook vrij sterk, ik weet het van dichtbij. Ik presenteerde ooit 24 uur met. Ik heb toen een keer 24 uur met Rico Verhoeven in de studio gezeten. Nou, ik zou je zeggen, zelfs van de ster down voor een spelletje mens erger je niet, kan ik af en toe nu nog schreeuwend wakker worden. Om die 24 uur ook in vorm te blijven, wilde hij met mij gewoon een beetje sparren. Dan zou hij slaan en schoppen op 10%. Maar ik mocht hem slaan zo hard als ik kon. Nou, dat heb ik gedaan en overduidelijk had ik daar meer last van dan hij. Ik weet niet of je ooit een betonnen muur een beuk hebt gegeven. Nou, dat gevoel. Uiteindelijk gaf hij mij een stoot op 10% tegen mijn borst. Ik lag gelijk 16 meter verderop. Volgens Rico had ik wel talent, maar niet voor kickboksen. Maar waarom ik hierover begin? VVD-fractievoorzitter Jessel Gus die heeft een filmpje met Rico gemaakt. En het werd door de VVD gebruikt als pure promotie. En dat was niet de afspraak. De afspraak met Rico was om aandacht te geven aan de samenwerking met NOC-NSF... om kansarme jongeren de ruimte te geven voor sporten. En zoals Rico zei, ja, nu lijkt het alsof ik fan ben van de VVD. En het is helemaal niet zo. Ik ben niet links en niet rechts. Ik sla een schop met allebei even hard. Snap je? Dinsdag. Pieter Omtzigt van het nieuwe sociaal contract, die doet dat niet. Die slaat niet van links en rechts even hard. Zijn linkerkant is niet heel sterk. Pieter heeft een enorme voorkeur voor rechts. Zijn kiezers trouwens ook. Liever met rechts en extreem rechts dan met links. Plan is daarom ook om het woord sociaal uit de partijnaam te halen. Het wordt nu nieuw contract. Pieter en zijn achterban die willen het liefst samenwerken met de VVD en het CDA. Zeg maar de twee partijen die mede verantwoordelijk waren voor het toeslagenschandaal waar hij tegen vocht. Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij wel heel bijzonder. Veel mensen zeggen dat ze op 22 november strategisch gaan stemmen. Van die mensen blijkt ook een groot deel strategisch hun partner te hebben gekozen. Onder het motto, je laatste liefde is vaak niet je grootste. Dan nog een naamsverandering. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heet voortaan gewoon Cultuurfonds. En de kleinzoon van Prins Bernhard, de groot brildragende huizenbezitter, heet daarom ook voortaan Cultuurfonds Junior. Barbapapa komt in de dikke vandalen. Het woord Barbapapa. En het mooie van het woord Barbapapa is dat het alle woorden kan worden die het wil. Dat zit niet altijd, is niet altijd even mooi. Ik probeerde gisteren in de tram tegen iemand Barba Papa te zeggen. Maar dat veranderde onderweg in goede kont prima tieten. Dus wat mij betreft kan het woord er weer uit. Woensdag, ja, je merkt het al. Ik vlucht door al het vreselijke wereldnieuws. Ja, af en toe in het kleine onschuldige nieuws. Ja, kleine dingetjes. Paul de Leeuw gaat koning Herodes spelen in Jesus Christ Superstar. De Leeuw speelt de koning, dus zeg maar de Lion King. Maar dat is dan weer iets heel anders. Maxime Meiland heeft haar kin cosmetisch laten veranderen. Eerder had ze al fillers in haar kaak en een neuscorrectie. Maar verder vindt ze het wel belangrijk om totaal zichzelf te zijn. In allerlei verkiezingsdebatten roepen bijna alle partijleiders: ik wil met Pieter, ik wil met Pieter. Ja, dat is leuk voor Pieter, want op het schoolplein riepen ze dat eigenlijk nooit. In Groningen en Drenthe zijn te veel bevers, in Groningen vooral te veel aardbevers. En bij een onderzoek op een middelbare school in, ik geloof, Enschede, bleek dat meisjes vooral links stemmen en jongens vooral extreem rechts. Zoals een vriend van mij zei, nou ja, ik heb ook graag een linkse vriendin, want dan is het net alsof een andere doet. Ik begrijp niet wat hij daarmee bedoelt. Thierry Baudet, Freek Jansen en Gideon van Meijeren, alle drie van het Forum van Democratie, moeten vrezen voor een schorsing in de Tweede Kamer, omdat ze hun nevenfuncties niet hebben opgegeven. Zo werkt bijvoorbeeld Thierry Baudet bij een terrarium om erachter te komen waar de salamanders hun babybloed vandaan halen en hoe het ze lukt om vanuit hun glazen bakken de wereld te besturen. Een beter spelend Feyenoord heeft in de Champions League toch met 1-0 verloren van Lazio Roma. Zoals Johan Cruijff ooit al zei, Italianen kennen niet van je winnen, maar je kent wel van ze verliezen. Maar PSV heeft een lans gebroken voor een 1-0 overwinning. Nou, dan donderdag. Veel grote steden zitten met het probleem van fatbikes. Die willen ze eigenlijk, ja, die willen ze aanpakken, de fatbikes. De fatbikes zijn breed, ze mogen 25 km per uur, maar ze kunnen vaak 50. En ze zorgen voor veel paniek op de fietspaden. Het voorstel is nu, je moet er een rijbewijs voor hebben, je moet op de weg en je moet een helm op. Een helm op. Ik las een hele mooie verontwaardiging over die helm. Een jongen van 16 met een fatbike die harder gaat dan 50... die legt uit dat een helm wat hem betreft volledige onzin is. Want, komt-ie, dan moet iedereen die gaat zwemmen ook verplicht een snorkel op. Dat is toch schitterend? Ja, dan moet je met skiën ook met een boterhamtrommel in je rugzak. Of op de step met een extra dikke zool onder je afzetbeen. En als je de hond uitlaat, verplicht met een rol wc-papier. Nou, inderdaad, een helm is misschien niet nodig als je nauwelijks hersens hebt. Partijprogramma's worden door maar een heel klein deel van de politieke partijen doorberekend. Waar komt het geld vandaan? Wat ga je uitgeven voor de plannen? Er zijn enorme verschillen in de plannen waar dat geld vandaan komt en waar het aan uit wordt gegeven. En ik vind dat niet vreemd, want ik herken dat ook van mijn eigen thuissituatie. Ten slotte vrijdag, de Blijvend Applausprijs is deze week uitgereikt aan Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong. Nou, ik kan me voorstellen dat een deel van de luisteraars niet weten wie dat zijn of wat dat is. Maar Waardenberg en de Jong is het beste Nederlandse cabaretduo ooit. Wie ze ooit live heeft gezien, zal dat bevestigen. Als zij ergens kwamen optreden, dan was het, zoals Louis van Gaal zou zeggen, een totale belevenis. Een alom verpletterende ervaring die in alle zintuigen voelbaar was tot in het onbekende. Ze sloegen keihard op elkaar, maar met liefde in elke belediging, in elke klap, in elke bedreiging. Het was schofterig grappig, het was schofterig van schoonheid, het was gamma voor in Boijmans van Beuningen. Zij brachten rock en roll in het cabaret, tijdens en na de voorstelling. Omdat zij wisten dat cabaret niet alleen een beroep is, het is ook een levenshouding. Want welk duo valt er na een voorstelling en de bijbehorende alcoholische nazit 's morgens om 6:30 in slaap aan de voorkant van de toeterende file voor de Van Brienoordbrug? En welke theatermaker roept na de mededeling laatste ronde, als we nog met 5 mensen over zijn in de foyer, doe maar 100 bier en voor 100 euro nootjes. Lopend met een van hen door Rotterdam naar de voorstelling. En hoe moe mensen ook zijn die we tegenkomen. Bij het zien van een van de twee komt er altijd die lach. En welke zin uit een programma zou ik roepen? Ze bedoelen ermee, ik hou van jullie. En dat laten ze na. Zij maakten in kunst gegoten vriendschap. Ik zou zeggen, doe je een plezier. En bekijk ze op YouTube. Laat je inspireren. Begin met de brommerles. Kijk erna, Aap Boris. Het is allemaal 100 keer leuker dan op je fatbike door de stad scheuren. Blijvend applaus, wat mij betreft, toch ook een soort van lintje. Met liefde van mij. Mm. have an opinion. Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch, cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fires back, suddenly the target don't know how to act. So it's what any little boy would do, making up a few false promises too. That for sure is not a man to be. It's scattering names for popularity. He says you only get to be through controversy. But now it's time for me to come and give you more to say. What I'm saying, are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the club, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. I don't understand why it's okay. The guy can get away with it, the girl gets laid. All my ladies come together and make a change. Start a new beginning for us, everybody say. Lil Kim en Christina Aguilera met Can't Hold Us Down. Het is 14 minuten voor 3, luistert naar NPO Radio 1. In Nederland is er al ruim 30 jaar sprake van een leraartekort. Niet alleen in aantal, maar ook vooral kwalitatief. Dat constateert oud-schooldirecteur Erik van Hetzelfde. Hij is nog steeds maar eventjes geen school op dit moment. Hij komt met het boek Code Rood, waarin hij teams op scholen en bedrijven indeelt in 3 kleuren. Groen, oranje en rood. En van die medewerkers die dat rode, toxische gedrag vertonen, daar moet je zo snel mogelijk vanaf. Want alleen dan kun je een docententeam succesvol maken. Dat is het idee van het boek. En Erik van Hetzelfde is hier in de studio. Je moest lachen toen ik zei oud-schooldirecteur. Je bent nog steeds schooldirecteur eigenlijk, hè? Ja. Even absoluut. Nu niet. Dat is, maar daar komen we straks misschien nog op terug. Kijk, normaal gesproken als het over het onderwijs gaat en over docenten, dan gaat het vaak over een tekort in aantallen. En nou heb jij dit boek dus geschreven, hoe oranje en groen gedrag het succes in teams bepalen, om juist de focus te leggen op niet alleen de aantallen, maar ook de kwaliteit van de docenten. Kan je ons even meenemen, Erik, in wat het idee is van het boek en waarom juist nu dat zo relevant is? Ik liep op een gegeven moment als directeur aan tegen het feit dat die tekorten in het onderwijs genadeloos erg zijn. We hebben 15.000 FTE tekort aan docenten. Dus het 30ste jubileumjaar van het onderwijstekort is onacceptabel in het 5ste rijkste land ter wereld. We hebben ook 1.000 FTE tekort aan directeuren van scholen in Nederland. Dat is ook krankzinnig, maar niet iedereen wil nog directeur zijn. Het heeft ook een oorzaak. En ik kan daar niet aan sleutelen met mijn team. Dat is echt aan de overheid. Het moet beleid komen waardoor er weer mensen zich aanmelden om docent te worden in Nederland. Maar we kunnen wel kijken naar dat kwalitatieve tekort in onze teams. Daar is nog steeds winst te behalen. Maar ik heb de laatste jaren ook gezien dat docenten minder zijn gaan praten met elkaar over de kwaliteit van ons onderwijs. Hoe ziet ons onderwijs eruit? Wat bieden we aan? Waarom doen we het überhaupt? En daar is winst te behalen. En gaande die 29 jaar in het onderwijs zag ik 9 gedragskenmerken, structureel waarneembare gedragskenmerken. En die 9 types die heb ik uiteindelijk onderverdeeld in 3 kleuren. En het biedt directies, maar ook welk personeelslid ook in de school, de mogelijkheid om te kijken, joh, welk structureel waarneembaar gedrag zie ik nu? En wat betekent dat voor mijn handelingsrepertoire? Dus je ziet die gedragskenmerken, groen, oranje, rood. Ja. Ieder onderverdeeld in weer 3. Ja. Gaat het ook van groen naar rood? Is groen het meest wenselijk? Groen is het meest wenselijk, aha, uiteraard. Ja. En wanneer ben je groen? dat zijn die collega's die zelfstandig zijn, die autonomie aankunnen. Dat als je een klus voor ze hebt, dat ze zeggen van joh, daar hebben wij al over nagedacht, gaan we voor je oppakken, komt goed. En je loopt het risico dat dat je makkelijkste groep wordt, zodat je als directie ook ze een beetje vergeet. Hè? De minste aandacht en geeft. En niet vertroeteld. Ja. En dat zie je vaak in organisaties. Want 80% van je organisatie krijgt dikwijls te weinig aandacht omdat ze het goed doen. En degene die een beetje de kont tegen de krip gooien of dat toxische gedrag hebben, je loopt het risico dat je die heel veel aandacht gaat geven. Dus maar te weinig duidelijkheid. Krijgt de grootste aandacht. Absoluut. Mm. Dan heb je oranje, dat is je middengroep. En dat is je nieuwe groen. Dat is je groen van de toekomst. En die moet je coachen, die moet je begeleiden, die moet je vertroetelen, die moet je bij de hand nemen. Dat zijn vaak de pasgeborenen in je organisatie. En dan heb je ook een groepje rood. En daarvan moet je kijken, van die mensen, wie kan ik nog naar oranje brengen door begeleiding, door het gesprek aan te gaan. Want het is wel waar dat wanneer je rood gedrag vertoont structureel, dan ben je waarschijnlijk verwond geraakt. En wat is rood gedrag? Kan je een voorbeeld geven daarvan? Je niet aan de afspraken houden, je niet aan de codes houden, je werkt niet op tijd af, externe attributie, het ligt aan de directie, het ligt aan de leerlingen. Te weinig reflectievermogen van, joh, wat is nu mijn aandeel in het feit dat het niet loopt. Het is dus ook een bepaalde houding die je hebt als docent. Absoluut. En die houding is zo erg omdat je dus ook daarmee het onderwijs van de kinderen vergiftigt, nog negatief beïnvloedt, om het zo zeggen. Dat je voornaamste kritiek? Je loopt het risico dat je richting cynisme gaat. En een kind zit niet te wachten op cynisme. Een kind wil relatie, want ze kunnen niet presteren zonder relatie. Geen prestatie zonder relatie. En een kind heeft dat gelijk door. Hmm. Ik voel me niet welkom, ik voel me niet gezien. Een beetje treiter gedrag. Dus dan gaat de kosten van het rendement van het kind. En ik vind niet dat kinderen de prijs mogen betalen van de houding van de volwassenen in het gebouw. Hoe hebben mensen tot nu toe op dit boek gereageerd uit het onderwijs zelf? Want je zegt nogal wat natuurlijk. Want ja. Kijk, stel nou dat je een rode docent bent. Ja. En ik heb het net even samengevat, daar moet je zo snel mogelijk vanaf. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Want je zit met contracten, je zit met arbeidsrechten, je zit met allerlei uitdagingen op dat gebied, waardoor je niet van mensen af kan. En ook misschien niet af moet willen, want je hebt al een tekort van 15.000 of juist wel. Kleine nuance, je hoeft niet van iedereen af die in rood zit. Het is je taak als directeur om met die mensen het gesprek aan te gaan en om die mensen weer naar oranje te brengen. Mm. Alleen van die groep blijft er altijd een kleine groep achter waarvan je wel af moet. En je kunt beter zonder die mensen. Alleen in dit land vinden we dat heftig. We vinden dit soort uitspraken ook heftig. Mm. Maar uiteindelijk gaat het wel om het onderwijs van de kinderen in dit land. En de kwaliteit van hun onderwijs. En zeg je dan desnood, ondanks het tekort aan arbeid, als iemand zeg maar echt achterblijft en echt dat cynisme omarmd heeft, om even een van de karakteristieken te omarmen ook. Zeg je dan dat ondanks tekort, dat je dan toch liever geen docent kan hebben dan een slechte? Absoluut, want het heeft effect op de andere groepen. Mijn stelling is dat de docenten uit groen en oranje de school verlaten omdat rood daar te machtig is. En dat is het laatste dat je wil met deze tekorten. Nou is de praktijk op dit moment, jij bent directeur geweest in Drachten. Ja. En daar had je een school die je moest leiden. Een interimopdracht, zou je het kunnen noemen. Ja. Maar dan ben je weg. Ja. Want dat was allemaal gezeik. Klopt. Ja, daar ben je beschadigd. Daar hebben mensen over je gesproken. Er was van alles en nog wat aan de hand. Ja. Je bent dus nu ook even zonder baan. Ja. Zijn dat rode mensen geweest die jou daar eruit hebben gewerkt? Het Drachten Lyceum is een krankzinnig mooie school. En daar werken 128 collega's. En van die 128 zijn 118 collega's fantastisch. Hard op de juiste plek. Begaan met de kinderen. Maken meters. Maar daar zag je dus inderdaad dat je maar 10 andere collega's in rood hoeft te hebben, die er een zootje van kan maken van de school, want die is op zwak gezet. En uiteindelijk zijn ze natuurlijk via de band op mijn persoon gaan zitten met anonieme Twitter-accounts. En op een gegeven moment heb ik wel gezegd van ja, tot hier en niet verder. En, maar weet je wie dit waren, die dat deden? Nee, daar kom je niet achter. Van één persoon weet ik het. Maar die is ook niet anoniem. Hè? Dus die heeft in ieder geval het lef gehad om de naam te gebruiken. Maar van al die andere anonieme accounts, daarvan weet je het niet. Maar je weet wel dat ze misschien 's ochtends bij het koffieapparaat goedemorgen tegen je zeggen. Maar waarom wilden ze van je af? Ja, omdat we een aantal zaken ontdekt hadden waardoor die school niet liep. Dat hebben we besproken met het voltallige team. Van jongens, dit kan niet. Maar er spelen ook privébelangen in een organisatie. En een school, het klinkt als een school, maar dat bedrijf, daar gaat 8,2 miljoen in om. En als er mensen zijn die privébelangen hebben, dan gaan ze dat verdedigen. Mm. En, ja. Maar jij hebt een goede naam in het onderwijs. Ja. Je hebt een aantal zaken op je naam staan, of het nou Dream School is, of de school die je in Rotterdam hebt hervormd, om het maar even zo te zeggen. Maar zelfs dan, met die goede naam, kan je dus beschadigd worden door anonieme mensen die eigenlijk weinig argument hebben. Ja, maar dat is ook een soort wat er vandaag de dag wat je vaker tegenkomt. Hè? De cancelcultuur. Je wordt vrij makkelijk kant gesteld. Men gebruikt termen als onveiligheid of ik ben getraumatiseerd of hij heeft stemverheffing. En dat zie je bij meerdere personen gebeuren. Dat is een modegril aan het worden. Daar moeten we ook voor waken. Wat doet dat persoonlijk met je? Want laat me het anders vragen. Ja. Tast het je zelfvertrouwen aan als onderwijsdeskundige of als directeur? Nee, wat er met mij gebeurde was, ik werd op een gegeven moment wel boos. En ik vind het heel erg zwak wanneer je anoniem berichten twittert of lijkt, die heel erg op de persoon gericht zijn. Ik heb nog steeds een kantoor waar je binnen kan wandelen. Kom gewoon tegen mij zeggen, joh, dit zit me dwars, kan ik erover praten. Maar toen men vuiligheid ging spuien via anonieme accounts, toen heb ik op een gegeven moment dacht ik van ja, en nu? En toen moest ik heel erg terug naar mezelf. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar waar is dat Rotterdamse element van, joh, krijg lekker de tyfus. En sorry voor de luisteraars, maar toen ik in staat was om weer naar mezelf terug te gaan, toen dacht ik van ja, nee, maar dan houdt het op. Als jullie dit niet willen, er zijn genoeg andere scholen waar ik van waarde kan zijn, dan ben ik weg. Toen ben je weggegaan. Ja. Wat hoop je dat Code Rood, het boek wat je gemaakt hebt, hoe oranje en groen gedrag het succes in teams bepalen, wat hoop je dat dit boek doet voor het onderwijs? Er rust in teams een taboe. Dat is echt een taboe om over te praten met elkaar over wat is nou onze kwaliteit. En ik hoop dat dit boek de dialoog opent voor teams om te praten met elkaar van ja, wat is nu onze kwaliteit? Is dit fatsoenlijk naar de leerling? Is dit fatsoenlijk naar de klant? Want dit is ook voor de zorg een relevant boek. Ik hoop gewoon dat men de tijd neemt om het boek te lezen. Mm-hmm. Er kennis van te nemen van wat er staat en dan met elkaar de dialoog te starten. Is het ook op dit moment gepland omdat die verkiezingen eraan komen, waardoor je ook de politiek kan beïnvloeden? De openingszin van het boek is dat het boek is geschreven op de vooravond van het mislukken van de meritocratie. En als ik kijk naar de politieke programma's, wat men met onderwijs van plan is. Ja, ik heb weer plaatsvervangende schaamte. Nergens in die politieke programma staat op nummer 1 het oplossen van het personeelstekort. Dat moet gewoon nu. Er moet een deltaplan komen. En alles moet gericht worden op hoe krijgen we nou weer meer docenten in Nederland? Ja, want het is een tekort van 15.000. Erik van Hetzelfde, dankjewel. Code Rood, dat is het boek. En ik ben ook wel nieuwsgierig. Dus dank. En straks, dan gaan we natuurlijk door. En dan komt Arjan, die heeft een van de grootste ontdekkingen uit zijn leven gedaan. Hij neemt Gispert mee van de Volgers podcast. Dus ik ben heel erg benieuwd wat die ontdekking is. Ik kan in ieder geval zeggen, het is klein en het is bruin. En het komt van heel ver. En daar is hij ontstellend tevreden over. Dus daarover straks meer. En Royce de Vries ook. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Ik kom hier nog op terug, is het nieuwe boek van Rob van Essen over reizen door de tijd, om fouten uit het verleden te herstellen. Er komen soms absurdistische trekjes in voor in het werk van me, en dat vind ik prettig om te verzinnen en prettig om te schrijven. Filmmaker Insoo Radstaken maakte een documentaire over hoe de oorlog in Indonesië als een binnenlandse aangelegenheid werd verkocht. Het verzwijgen en wegdrukken begint meteen na de oorlog. En natuurlijk Kees Boonman over de verkiezingscampagne. Dat is precies het probleem, dat je eigenlijk niet precies weet wie nou met wie verder door het politieke leven wil. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van. En morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van harte en linksma, School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, we gaan het straks hebben over Save the Children. Die organiseren komende woensdag een benefietconcert in de Melkweg in Amsterdam. Het doel is om het evenement een oproep te doen tot een staakt het vuren. En directeur Pim Kraan vertelt er straks alles over. Maar nu is het NOS Journaal. Yuri Stubenitski. Het Israëlische leger heeft volgens nieuwszender Al Jazeera 4 ziekenhuizen in Gazastad omsingeld. Tanks hebben het gebied rondom de ziekenhuizen afgesloten, zeggen getuigen tegen de nieuwszender. Mensen zouden vanuit de ziekenhuizen oproepen hebben verstuurd om te kunnen vluchten. Zonder hulp van internationale organisaties, zoals het Rode Kruis, is dat vrijwel onmogelijk, omdat de reis erg gevaarlijk is. Volgens het Israëlische leger bevinden zich tunnels van Hamas onder de ziekenhuizen. Palestijnen maken massaal gebruik van de humanitaire corridor van het noorden naar het zuiden van Gaza. De enige weg om het gebied te verlaten loopt momenteel vol met duizenden mensen. Of dit het gevolg is van de aangekondigde gevechtspauze van Israël is nog niet duidelijk, zegt verslaggever Lennart Zwolfs. Dat zou ook los kunnen staan van die gevechtspauzes, hè? Want die waren aangekondigd zodat mensen de ruimte hebben om naar die veilige corridors te gaan om het noorden van Gaza te verlaten. Maar ja, specifiek over dat soort gevechtspauzes heeft het Israëlische leger nog niks gezegd. Het noorden van de Gazastrook is het middelpunt van de aanvallen van Israël op Hamas. Het Israëlische leger meldde vanochtend dat de weg van het noorden naar het zuiden van Gaza tot ongeveer deze tijd veilig is voor burgers. Nieuw Sociaal Contract doet volgend jaar ook mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, heeft de partijvoorzitter bekendgemaakt. Hij kondigde ook aan dat NEC vanaf vandaag een jongerenafdeling heeft, Jong Sociaal Contract. De Britse prins Harry mag zijn rechtszaak tegen de Daily Mail doorzetten. Samen met andere bekende Britten start hij een zaak tegen de tabloid, want ze zouden door journalisten en privédetectives zijn afgeluisterd. De premie voor de basiszorgverzekering stijgt een stuk minder dan verwacht. Op Prinsjesdag werd nog een stijging voorspeld van €12 per maand, maar het wordt een paar euro minder. De agent die vorig jaar tijdens een boerenprotest op een trekker schoot houdt vol dat hij bang was dat de bestuurder op politiemensen en omstanders zou inrijden. Dat zei hij in de rechtbank, waar hij terecht staat voor poging tot doodslag op de 16-jarige bestuurder. Dat vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij zegt niet met zoveel woorden, het was de verkeerde inschatting, wat zijn politiechef destijds wel heeft gezegd. Maar hij zegt wel, achteraf is het erg makkelijk om te analyseren waarom het verkeerd is gegaan. Het was heel erg hectisch, heel erg stressvol. Hij was al dagen bezig met die boerenprotesten. Hij zegt, ik ben in ieder geval niet die dag de dienst begonnen met de bedoeling om iemand dood te schieten. Bij het protest in Heerenveen trokken 3 agenten hun pistool en 1 van hen loste een waarschuwingsschot. Kort daarna schoot de verdachte agent in de richting van de trekker. De kogel sloeg in op de cabine, vlakbij het hoofd van de bestuurder. De Hongaarse premier Orbán zegt dat hij geen voorstander is van onderhandelingen met Oekraïne over lidmaatschap van de Europese Unie. De Europese Commissie is daar voorstander van en Europese regeringsleiders moeten er volgende maand een besluit over nemen. Orbán vindt dat Oekraïne totaal niet klaar is voor onderhandelingen en dreigt zijn veto te gebruiken. Hij dreigt ook een stokje te steken voor financiële steun aan Oekraïne. Maar EU-lidstaten zouden indien nodig buiten de EU om 50 miljard euro aan Oekraïne willen overmaken. Het weer, veel bewolking en buien met lokaal kans op onweer. Het is ongeveer 10 graden. Morgen opnieuw buien, maar minder dan vandaag en ook wat ruimte voor de zon. Het wordt morgen ook een graad of 10. De ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de avondspits is zoals gewoonlijk op vrijdag alweer vroeg begonnen. En het slechte weer en ongelukken zorgen voor een behoorlijke vertraging op een paar plekken, zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knoop het Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De vertraging is inmiddels een klein half uur. De A10 Noord richting Den Haag bij de Koentunnel ook een ongeluk. De rechterreis ook is dicht en de vertraging ook hier een half uur. De A15 Nijmegen richting Rotterdam bij Hardingsveld Giessendam ook een ongeluk. Rechterreis ook dicht en de vertraging is, het wordt eentonig, ook een half uur hier. En tenslotte de A16 weer daar richting Rotterdam bij de Vrombine-Oortbrug. Twee rijstrokers dicht door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier. Ster. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, we zijn er nog een uur hoor, hier bij Avro Tros. En straks beter dan de bestseller over de Heineken-ontvoering. Dat zei Peter de Vries over zijn boek Een moord kost meer levens uit 1994 al. Bijna 30 jaar later hebben zijn kinderen Royce en Kelly er een serie van gemaakt. En straks contact met Royce. Paula Vrolijk is net terug uit China, waar ze op zoek ging naar haar roots. Nou, ze vond veel meer dan dat. Ze vond zelfs een tweelingzus. Paula is hier samen met Nicky Hoogland van stichting Adoptiepedia, die de reis heeft georganiseerd. En de vogelkoning Arjan Dwarshuis straks met zijn podcastvriend Gispert van Balen. En ze hebben samen een unieke ontdekking gedaan waar ze werkelijk totaal opgewonden van raakte en de microfoon van oversloeg. Maar nu eerst een bijzonder benefietconcert. Radio tot 4 uur. Ceasefire Now, dat is de oproep van een speciaal benefietconcert dat Save the Children komende woensdag organiseert in de Melkweg in Amsterdam. Het doel is het ophalen van donaties voor humanitaire hulp aan de getroffen burgers in de Gazastrook en om de oproep tot een staakt het vuur kracht bij te zetten. Directeur Pim Kraan van Save the Children hangt nu aan de lijn. De actualiteit eerst, Pim. We kennen elkaar, dus we kunnen dat weer. Zeker. Ja. Hallo. Nou goed, het lijkt erop dat er wel dagelijkse gevechtspauzes gaan komen tussen Israël en Hamas. Helpt dat eigenlijk jullie ter plekke als dat soort gevechtspauzes er zijn? Nou, als dat die gevechtspauzen zijn die zo kort zijn als een paar uur, helpt dat eigenlijk niks. In een paar uur kun je mensen niet vinden, de communicatie is uitermate moeilijk. Maar ook om door te dringen tot de plekken waar mensen zijn en die hulp moeten ontvangen, heb je niks aan een paar uur. Dan heb je op je minst een paar dagen nodig. We hebben gezegd 7 dagen minimaal. Maar eigenlijk kunnen we wel concluderen na een maand van de oorlogvoering dat niemand iets opschiet bij dit vreselijke geweld en dat slechts een staakt het vuren een oplossing zal bieden voor de burgerbevolking. Dus die gevechtspauzes is meer cosmetisch dan dat het daadwerkelijk iets bijdraagt? Nou, zoals ze nu zeg maar worden genoemd en niet eens bevestigd dat het een paar uur zou zijn, heeft dat totaal geen zin. Dan het concert van woensdag, het Ceasefire Now. Neem ons even mee in het idee hoe het is ontstaan en waarom jullie dat willen doen. Nou, Melkweg Paradiso zijn naar ons toegekomen en bieden dit ons aan. Dus het is heel aardig dat ze dat helemaal voor ons willen organiseren met een aantal zeer mooie en prominente artiesten. En onze eigen ambassadeur Nadia Moussaïd zal de avond modereren. En het zal een ingetogen avond zijn, want we hebben natuurlijk helemaal niets te vieren. Het wordt zeker geen feest. Nee. Maar we gaan wel kijken of we met elkaar de aandacht kunnen houden op het lot van kinderen in Gaza. En of we met elkaar geld op kunnen halen om de hulp die verleend moet worden. Want vroeg of laat gaat de poort open en zullen we erin gaan en hebben we daar allemaal geld voor nodig. Dan is dat hopelijk op onze bankrekening aanwezig. Zullen we luisteren naar de artiesten die hebben toegezegd aanstaande woensdag te zullen meedoen aan Ceasefire? Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. Ik kijk soms naar jou en jij kijkt soms naar mij. En we denken allebei. Dit voelt als therapie. Sinds jij me zo graag verliefd. Wil dansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ja, Vrouwtje, Zoe Tauran, Moula B, Sef, Stien, allemaal doen ze mee. En je zei net al van, god, het wordt geen vrolijke entertaining avond. Wat voor avond wordt het wel? Wat voor sfeer wil je neerzetten daar? Nou, we willen echt focussen op de hoop op vrede en op de hoop op een betere toekomst voor de kinderen die nu letterlijk gevangen zitten in dat oorlogsgeweld. We zijn heel blij dat al deze artiesten dat gevoel ook met ons delen en bij willen dragen aan de uitkomst van deze avond. Want ik denk, wat we missen in het geheel is de nuance dat het over menselijkheid moet gaan. En dat is ook waar we op willen focussen. We willen vrede in de wereld en de vrede in Gaza begint bij een staakt het vuren. En dit geweld lost helemaal niets op, nu niet en voor de toekomst ook niet. Dus we hopen dat we met elkaar een serene sfeer kunnen neerzetten. Niet de ene en niet de andere partij kiest, maar waarin we vooral focussen op die arme kinderen die onder de bommenregen zitten te sidderen. Want het kan natuurlijk gebeuren dat de bezoekers komen of met Israëlische vlaggen of met Palestijnse vlaggen. Dat zou tot polarisatie kunnen leiden. Is dat iets wat dat willen jullie dus niet? Dat willen we inderdaad niet, nee. Hoe is het met de kinderen nu in de Gazastrook als je kijkt vanuit Save the Children? Nou, heel slecht. Het gaat natuurlijk alleen maar slechter. Na een maand hebben we nu echt te maken met tekort aan water. Kinderen bedelen om brood. Het is op alle vlakken slecht. En als we kijken naar de enorme hoeveelheid gewonde kinderen ook die naar ziekenhuizen worden gebracht, die daar helemaal niet meer toe in staat zijn om daar de hulp te bieden aan zoveel mensen. Artsen zijn daar zelf ook slachtoffer. Eigenlijk zijn alle hulpverleners op dit moment ook zelf slachtoffer. Ja, dan moeten we toch wel uitgaan van hele zwartgallige scenario's. En ik denk dat kinderen na zo'n lange tijd ook wel ernstige trauma's aan het oplopen zijn. Heb je nog goed contact met de mensen van Save the Children daar in het gebied? Ja, dat hebben we elke dag. We checken elke dag al ons personeel en ze zijn allemaal nog in leven. Maar ook vandaag weer hoorden we van een collega-organisatie dat er weer opnieuw slachtoffers onder hulpverleners zijn gevallen. En dat is natuurlijk buitengewoon triest. Directeur Pim Kraan van Save the Children. Het evenement heet Ceasefire Now. Woensdagavond in de Melkweg in Amsterdam. Kaarten zijn te koop op de site van het poppodium. Hartelijk dank, Pim Kraan. Goed, we gaan naar nieuws via de NOS. De officier van justitie heeft zojuist een strafeis uitgesproken tegen de agent die in juli 2022 in Heerenveen op de trekker van de 16-jarige Jouke schoot. Tijdens een boerenprotest reed de jongen met zijn trekker langs een politieblokkade. Verslaggever Matthijs van de Wiel, wat vraagt het OM? Het Openbaar Ministerie vraagt een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen deze agent. Dus dan hoeft hij niet de cel in, maar dan hangt hem dit boven het hoofd. Een jaar lang mocht hij opnieuw in de fout gaan. Dat is niet de verwachting. Deze man is een heel ervaren politieagent die al 45 jaar in dienst was en al bijna tegen zijn pensioenleeftijd aanzat. Nou, de officier van justitie ging uitvoerig in over hoe dit nou gegaan is en wat nou een excuus had kunnen zijn. Mocht de agent zijn pistool trekken, mocht hij schieten. Dat mogen agenten soms, dat moeten ze soms zelfs. In dit geval niet, zegt de officier van justitie. Want het was niet zo dat de trekker inreed op de politie. De agent heeft dat verklaard, al heel snel werd dat weerlegd. En het blijkt ook niet uit de filmbeelden. Het was niet een situatie van zelfverdediging. Hij heeft het verkeerd gezien. En sterker nog, hij heeft geschoten terwijl de trekker niet op hem afreed, maar langs hem reed, ook nog eens te laat. Dus er zijn geen redenen geweest voor de agent om te schieten. Hij zat fout, moest verantwoording afleggen op de zitting. En dan wordt er van alles meegewogen. De impact die het had op de 16-jarige bestuurder Jouke. Maatschappelijk, maar ook dat dit een agent was met een ongelooflijk goede staat van dienst. Zeer gewaardeerd als politieagent. Een voorbeeld voor veel collega's. En dan mag je wel eens een keer een fout maken, dan kan dat gebeuren. Maar zei de officier van justitie, het was wel goed geweest als hij hier op de zitting niet bij zijn gelijk was gebleven, dat het gerechtvaardigd was om te schieten en dat hij gewoon sorry had gezegd tegen Jouke, zijn vader en zijn moeder, die op de eerste rij zitten hier in de rechtszaal. Dat heeft hij niet gedaan. We horen zo zijn advocaat. De officier van justitie vraagt dus een maand voorwaardelijk. Dankjewel, Matthijs van de Wiel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Shané! Hey, Mr. DJ, hier op je radio. Het is inmiddels 3:50. Hij noemde in 1994 het zijn beste boek, beter dan zijn bestseller over de Heineken-ontvoering. In 1994 namelijk schreef Peter R. de Vries Een moord kost meer levens, over het waargebeurde verhaal van Paul Spruit, wiens vader werd gearresteerd voor een dubbele kindermoord. Nu is er een serie gebaseerd op het boek met acteurs Jacob Derwig en Chris Peters in de hoofdrol. Is het ook in mij, weet je dat? Hoort ook bij mij. Hou op nou. Jij bent Paul. En je vader, dat was... een monster. Het was Paul die ons al die jaren overeind hield. En daar was hij opeens. Ja, ik denk dat het 2 druppels water op je vader, weet je dat? Het moet moeilijk geweest zijn om je in te houden. Ik heb al jaren in. Maar ondertussen ben je woest. Vertel ons wat er is gebeurd. Zo'n man heeft geen recht om te leven. Een moord kost meer levens. Royce de Vries, goed dat ik contact met je heb. Nou begrijp ik dat je vader, toen hij nog in leven was, dat hij al begonnen was aan de film of aan de serie? Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat 4 jaar geleden ongeveer, toen hielden wij kantoor bij Endemol, met advocatenkantoor. En op onze gang zat ook producent Lucio Messercola. En op een gegeven moment is mijn vader met het boek bij hem naar binnen gelopen en heeft hij het boek op tafel gegooid. En toen zijn de gesprekken eigenlijk gestart van, goh, kunnen we hier toch niet een film of een serie van maken? En dat is eigenlijk al iets, en dit traject is 4 jaar geleden begonnen, maar het is eigenlijk al iets wat mijn vader al de afgelopen 20 jaar met het boek heeft gedaan. Zijn er serieuze gesprekken steeds geweest over een verfilming. Maar eigenlijk kwam het net niet helemaal van de grond, om verschillende redenen. En na zijn overlijden is het in de stroomversnelling gekomen. Wat maakte dit boek volgens je vader beter dan de Heineken-ontvoering, die volgens mij het meest verkocht is? Is moeilijk te zeggen. Ik denk dat allebei wel verhalen zijn die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. Ik denk dat hij bij ook een moord kost meer levens ook een bepaald persoonlijk gevoel bij had. Omdat die moorden op Basje Bloemena en Helene Isaak, dat was ook iets vanuit zijn jeugd. Hè? Of toen hij jong was en iets wat hij heel erg gevolgd heeft. En toen hij later op het verhaal van Paul Spruit, de zoon van de kindermoordenaar, stuitte, dat hij dacht van ja, hier wil ik iets mee, hier moet ik iets mee. En toen hij het verhaal van Paul Spruit hoorde, dacht hij, ja, het kan niet zo zijn dat iemand zo'n leven heeft gehad. En toch is het zo. En dat verhaal heeft hij uiteindelijk opgeschreven. En heeft uiteindelijk een hele belangrijke rol ook in zijn journalistieke carrière gespeeld. En dan ben jij, je zus Kelly en je moeder hebben gedacht, oké, we gaan dit voortzetten, hè, wat je vader dus begonnen is. Ja. Waarom vind je het belangrijk dat het wordt voortgezet? Nou ja, wij hebben na het overlijden bij elkaar gezeten en hebben gezegd dat we op een bepaalde manier zijn legacy willen voortzetten. En dat kon op verschillende manieren. Hè. Dat doen we bijvoorbeeld met de Peter R. de Vries Foundation. Dat doen we met het monument dat op het Leidseplein komt. Maar we vonden het ook mooi om met bijvoorbeeld zijn boeken, om daar ook iets mee te doen. En we kunnen niet alles aanpakken. Hè. Ik ben daarnaast ook nog gewoon advocaat. Ja. Kel doet wel fulltime de stichting. En ja, dit verhaal van de moord kost meer levens, ja, dat lag al eenmaal bij de producent. En dachten van, nou ja, dit is wel iets wat hij zelf in gang heeft gezet. Dat heeft zijn approval eigenlijk al, zijn goedkeuring. En ja, dat is dan iets wat we heel goed kunnen oppakken. En nou ja, het voordeel was dat alle partijen, ook door het overlijden van mijn vader, extra op gebrand waren om dit voor elkaar te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt. En wat is jullie rol bij het maken? Nou ja, vooral toezicht houden eigenlijk. Wij vinden het heel belangrijk, in ieder geval mijn vader vond het altijd heel belangrijk, dat als een boek van hem verfilmd werd, dat recht zou doen aan het verhaal. Mm. En dat het niet ineens een heel ander verhaal zou gaan worden, hè, met een hele andere verhaallijn, of dat er helemaal onwaarschijnlijke dingen in zouden komen. Mijn vader vond het altijd vreselijk als hij een film stond te kijken. Het was nooit leuk om met mijn vader een film te kijken. Want hij zat altijd de dingen aan te wijzen wat er allemaal niet kon. Ja, ja. En dan zat ik bij een politieserie te kijken. En dan was er een verhoor wat er plaatsvond. En dan zat hij al te klagen van, nou, er staat niet eens een kladblok in de rechtszaal. Er wordt niet eens opgeschreven wat die man verklaart. En dan hadden wij als kinderen een beetje onze schouders op van, wat maakt dat nou uit? En zo. Maar hij kon zich daar heel erg aan storen. En ik moet niet zeggen, ik Ik zeg niet dat wij met diezelfde precisie hebben gekeken. Mm. Maar wel inderdaad of het verhaal recht doet aan het boek. En ik denk dat dat heel goed is gelukt. Nou heet het boek Een moord kost meer levens. En dat komt dan bij jou en bij Kelly en bij je moeder heel dichtbij. Is dat nog een overweging geweest om te zeggen van, dit is misschien te veel voor ons? Of heb je daar overheen gezet? Of hoe kijk je daarnaar? Nee, ik vind wel de titel inderdaad die heel treffend is. Kel heeft die term ook gebruikt in haar spreekrecht. Een moord kost meer levens. Omdat het gewoon zo'n juiste titel is. Ook op dit verhaal. Van door die kindermoorden is het leven van Paul Spruit is verwoest. Maar daarop is... Paul's leven is ook ontspoord daarna. En Paul heeft daarna ook weer slachtoffers gemaakt. Wiens leven is verwoest eigenlijk. En ja, die titel kan niet toepasselijker zijn. En ook inderdaad als je het betrekt op andere zaken, ook op die van mijn vader. Inderdaad, ja, het klopt zo. Een moord kost ook meer levens. Ook in mijn vaders geval kost het ook onze levens. En Kelly trok zelfs ook de parallel naar de familieleden van de daders. Hmm. Die hebben ook kinderen wiens leven door die daad is verwoest. En de titel kan eigenlijk niet treffender zijn voor dit verhaal. De eerste aflevering van de vierdelige serie Een moord kost meer levens staat vanaf op 13 november, 11 uur op Videoland. Dankjewel, Royce de Vries. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Paul Amarali, Safri met Dansi Nangayoun. Zachtjes dans ik met je. En het is bijna half vier alweer. Straks het bijzondere verhaal van Paula Vrolijk. Die haar, ging op zoek naar een adoptiefamilie. En die vond veel meer dan ze had kunnen verwachten in China. En Arjan Dwarshuis en Gisbert van Balen van de Vogelspodcast over een bijzondere ontdekking van deze week. De microfoon sloeg ongetwijfeld weer over, mannen. Ik wacht er al op. Maar is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Vier ziekenhuizen in Gaza zijn volgens nieuwszender Al Jazeera omsingeld door het Israëlische leger. De Palestijnse Rode Halve Maan meldt dat rond een van de ziekenhuizen intens wordt gevochten en sluipschutters van het leger op het ziekenhuis schieten. Een portier uit Doetinchem moet 3 jaar de gevangenis in voor poging tot doodslag op een dronken bezoeker. Hij duwde het slachtoffer van de trap, schopte hem in zijn rug en sleepte hem naar buiten. Daar liet de beveiliger de man aan zijn lot over. Nieuw Sociaal Contract gaat meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat werd vandaag duidelijk op de eerste ledendag. Volgens de partijvoorzitter wordt er nagedacht over een kandidatenlijst en een programma. En Anton Corbijn heeft nieuwe statieportretten gemaakt van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De foto's zijn in september genomen. De Rijksvoorlichtingsdienst geeft de foto's vrij ter ere van het 10-jarige koningschap van Willem-Alexander. We gaan naar de verkeersinformatie op deze regenachtige vrijdagmiddag, waar de ochtendspits altijd, of de avondspits altijd heel vroeg begint, moet ik zeggen. Niet zo vroeg. Eigenlijk begint die al, de hele ochtend begint die al, die spits. In de loop van de ochtend begint de avondspits al. Ja, die is zeker begonnen. We hebben ruim 300 kilometer file inmiddels. En de regen helpt daar natuurlijk niet aan mee. De meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar hou nog rekening met 20 minuten tijdverlies. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Overschie 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je daar ook 20 minuten. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld Giessendam, daar is een ongeluk gebeurd. Juist, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle-Zuid 12 kilometer file. Er is daar een auto met pech gestrand en dat kost je 20 minuten. NPO. Dit is tot 4 uur. We gaan naar de eerste rootsreis, georganiseerd door stichting Adoptiepedia. En direct een succesvol verhaal. Op 16 oktober vertrekken 5 geadopteerden naar China op zoek naar de oorsprong van hun familie, hun bestaan. Het China waar in 1979 het ingrijpende één-kindbeleid inging en kinderen noodgedwongen werden geaborteerd vaak, of te vondeling werden gelegd of afgestaan voor adoptie. De reis werd een zoektocht naar familieleden, maar ook naar de gebruiken, de cultuur, de geschiedenis en nog veel meer. En één van die rootsreizigers was Paula Vrolijk. En Paula is hier samen met Nikki Hoogland. Zij is de oprichter van Stichting Adoptiepedia. Hoe zijn jullie überhaupt bij elkaar in contact gekomen, Paula? Ik kan me herinneren dat Nikki mij een berichtje stuurde op Instagram. Nikki vindt het heel leuk om verschillende mensen die geadopteerd zijn te spotten op straat en aan te spreken. En zo ging ze ook Instagram af. En toen heb je me een berichtje gestuurd. Ik heb je gevolgd en even later heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij Adoptiepedia. Wat, hoe benadert ze je? Trouwens, hoe weet je dat ze geadopteerd is? Het is mijn radar. Oh ja? Ja, je hebt een gaydar en je hebt een adoptar. Jij denkt gewoon van, je ziet een van meisje lopen, je denkt van, ik denk geadopteerd. Klinkt zo niet oké zo. Nee, misschien is het ook niet oké. Zit je wel eens mis? Zelden. Zelden. Ja. Maar dan benader je haar. Wat vraag je dan aan haar? Ik weet niet eens wat ik tegen je heb gezegd, maar normaal zeg ik van, hey, mag ik wat vragen? Iets persoonlijks misschien? Ik ben zelf geadopteerd. Ben jij toevallig ook Chinees geadopteerd? En het antwoord was ja. Ja, en zo zijn we inderdaad in gesprek gekomen. En sinds dat ik bij de stichting vrijwilligerswerk heb gedaan, hebben we ook verschillende uitjes met elkaar gedaan. En toen kwam deze rootsreis ineens op 1 jaar geleden. Toen stond het eigenlijk nog in de kinderschoenen. Was het idee, zullen we een rootsreis doen? En dan met 5 geadopteerden, ben je geïnteresseerd? Ja. En toen heb ik ja gezegd. En in die tussentijd heeft Nikki het uitgewerkt. Ook met een andere partij, My China Roots, uit China gewerkt. En zo is het allemaal tot stand gekomen. Welk beeld had jij bij die reizen, Nikki? Ik dacht in die tijd van, oké, we moeten gewoon dit echt gelijk goed aanpakken. Want dit is een eerste reis vanuit het ministerie dat we echt mogen gaan om te zoeken naar biologische familieleden. En destijds wilde ik het ook echt zo insteken. Maar tegelijkertijd zit je gewoon met dat verwachtingsmanagement. Want je wilt niet 5 geadopteerden zeggen, je gaat sowieso je ouders vinden. Want zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Nee, China is best groot. Is super groot. En sowieso weet je ook helemaal niet aan die kant of de ouders wel behoefte hebben om hun kind te vinden. Dus er zitten zoveel factoren aan vast. En uiteindelijk hebben we gezegd, het wordt een rootsreis. Dus echt op zoek naar je, ja, je achtergrond. Nou, had jij wel of al geen vragen over je achtergrond? Had je vragen, Paula, over waar je vandaan kwam? Ja, sinds 2017 ben ik eigenlijk geïnteresseerd in, wat is nou mijn verhaal? Ik begon met DNA afstaan in een westerse database. En vervolgens ben ik ook nog op posters gegaan. Dat zijn posters, die worden georganiseerd meestal door mensen uit de Verenigde Staten. Waarin staat een babyfoto, waar je te vondeling bent gelegd, dit en dat. En dat wordt dan verspreid. Maar op de DNA-testen en op die posters had ik geen succes. Dan een andere optie is een searcher huren. Dat kost dan vaak rond de €500 en je weet niet wat diegene gaat doen. Maar diegene gaat in het land zelf voor jou flyeren. Heb ik nog over nagedacht, maar die knoop had ik nog niet doorgehakt. En toen kwam Nikwi. Ik wilde sowieso alweer terug naar China. De laatste keer dat ik was gegaan was in 2011. Maar ja, corona, dus ik was er niet meer aan toegekomen. En de insteek was ook, als ik opnieuw naar China ga, dan ga ik niet per se naar mijn tehuis. Ga ik gewoon de toerist uithangen naar Shanghai en al die andere steden. Nu denk ik, wow, als ik dat gewoon had gedaan en dit niet had gedaan, had ik denk ik niet mijn familie gevonden. Wat heb je gevonden? Ik heb mijn familie gevonden. Ik heb zelfs een tweelingzus gevonden. En ik heb ook nog een broertje. Mijn broertje blijkt ook een tweeling te zijn, maar zijn wederhelft is stilgeboren helaas. Heb je je familie gevonden? Nou, bij elke deelnemer gingen we eigenlijk 2 dagen op pad. De eerste dag begon altijd met flyeren of het bezoek van foster parents. Nou, die had ik niet, dus dat sloegen we over. Dus dag 1 was eigenlijk volop flyeren op marktjes. Onze gids begon eigenlijk ook al gelijk bij het ontbijt. In de buurt van het kinderhuis waar je had gezeten? Nou, eerst dus bij het ontbijt gingen we flyeren. En later ook nog op een warenmarktje. En toen kwam daar ook al snel een mogelijke familie naar boven. Want die vrouw had dezelfde naam als de vrouw die in mijn dossier stond als naam. Dus dat was ook wel wat emotioneel. Maar later bleek het dat het eigenlijk niet kon kloppen. Haar DNA is daar wel afgestaan. Dus wie weet matcht zij ooit nog met iemand, hoop ik voor haar. En toen zijn we inderdaad verder gegaan. Onze gids had nog een andere plek gescout om te gaan flyeren. En dat was een dorpje naast de brug waar ik zou zijn gevonden. Daar hebben we ook staan flyeren. Er was een hele leuke tafeltennistafel. Emma die zei, ik wil tafeltennissen. We liepen het hoekje om, daar stond er een. Er was een Rickert, onze videograaf die ook meeging. Ging nog even basketballen en met allemaal lokale kinderen spelen. En ik ging met de gids en Nikwi flyeren naar de oudjes. En toch wel een beetje de leemhutjes ook. Je merkte wel dat het arm was. Groot verschil ten opzichte van de stad Ningdo. Als je bijvoorbeeld 10 minuten naar een dorpje rijdt. Je merkte ook dat de reacties die je kreeg van de lokale bevolking was echt wel anders. Meer een beetje, ik wil er niet te veel mee te maken hebben. Terwijl nog bij het ontbijt waren ze heel erg van, wie zijn jullie dan? En met zo'n grote groep, Rickert, grote witte man natuurlijk. Trok ook veel aandacht. Dus je merkte dat verschil wel. En de dag daarna gingen we met z'n allen naar het politiebureau. Ook DNA afstaan, ontmoette ik die mogelijke familie weer, wat uiteindelijk niet mijn familie kon zijn. En toen hoorde ik via onze gids van, er is een familie. Die heeft ons net gecontact. En ze zijn op zoek naar een tweelingdochter. En ze komen nu naar het politiestation. Ja. Dus en dat was je familie? Uiteindelijk wel. Een uur nadat zij mijn filmpje hadden gezien op Douyin, dat is de Chinese TikTok-variant, zijn zij eigenlijk naar het station gekomen en hebben ze mij ontmoet. Dus ook voor hen ging het heel snel. En er is geen enkele twijfel? Nee, ik zag eigenlijk gewoon mezelf binnenkomen. Oh, echt? Ja. We hebben dezelfde mimiek, dezelfde blikken die we kunnen geven. Ons zijprofiel is totaal hetzelfde. Ik ben alleen 4 centimeter groter. Ik heb iets meer geslapen vroeger, meer gegeten. Maar voor de rest, identiek. En heb je je verhaal gehoord? Hoe je bent uiteindelijk in Nederland terecht bent gekomen dan? Waarom ze je hebben afgestaan? Ja, dat heb ik ook gehoord. Het is bekend ook vanuit andere matches dat het verhaal wat in documenten staat meestal niet klopt. Dat is echt vooral ook in China voor administratieve redenen opgeschreven. Ik weet de reden waarom er dan foutieve informatie in staat, is voor mij ook nog niet duidelijk. Maar in elk geval, ik zou dan bij een brug zijn gevonden, toen naar tehuis zijn gebracht. Maar mijn biologische moeder zei ook van, ik zou je nooit onder een brug achterlaten. Je weet niet of daar mensen komen die iets aandoen. Ik weet niet dat je daar veilig bent. Dus uiteindelijk ben ik via de moeder van mijn moeder, dus mijn oma, die inmiddels nu is overleden sinds een jaar, ben ik naar het tehuis gebracht. Want zij kende daar iemand die daar werkte. Mm. Ja. En waarom hebben ze je weggebracht? Ja, dat heb ik ook nog wel nagevraagd. Maar ik kreeg daar wel een beetje een vaag antwoord op. Vooral door de omstandigheden en dat ze geen andere keuze hadden. Ja. Dit is een succes, Nikki. Dit had jij niet verwacht, denk ik. Op deze manier. Niet verwacht, wel gehoopt. Wel gehoopt? Ja. Wat betekent dit voor jou en Adoptiepedia? Ik hoop dat het uiteindelijk betekent dat we veel meer... Ja, hoe zeg je dat? Meer bewustzijn bieden voor alle geadopteerden dat er meer mogelijk is nu. En dat het uiteindelijk ook gaat leiden dat de biologische ouders in China ook meer hoop gaan krijgen daar. Want je ziet hoe dat wederkerig werkt. Dus als je daar gaat zoeken, denken ze, oh, dus er zijn wel zeg maar dochters of zonen naar ons op zoek. En als er dus meer matches komen, denken ze weer hier van, oh, dus mijn ouders zijn misschien wel naar mij op zoek. Hmm. Dus ik hoop dat dat meer doet opleven in de community. Maar deel je het verhaal van Paula bijvoorbeeld ook in China en in die omgeving? Daar wordt natuurlijk over gepraat. Ja, ik sta zelf ook in de Chinese krant vorig jaar nog met mijn eigen verhaal. Omdat ik het zo belangrijk vind dat er dus inderdaad meer gehoor wordt gegeven aan geadopteerden die zoeken naar hun biologische familieleden. Spreken jullie allebei Chinees iets? Mandarijn? Nope. Nee. Helaas niet. Alleen Weihao. Echt nul. Is dat, very nice. Is dat nu frustrerend als je nu je familie hebt gevonden? Ja, nou, wij gingen flyeren in verschillende steden. En Ningdu waren we als eerste in. En daarna gingen we naar de vier andere steden. Dus het flyeren was ook het eerste wat we meemaakten in... voor de eerste keer dat dat meemaakte bij mij. En het was wel frustrerend inderdaad om Chinese mensen naar je flyer te zien kijken, allemaal opmerkingen te maken, naar je te kijken, maar je kan niet verstaan wat ze zeggen. Dus dat is wel heel jammer. En ook bijvoorbeeld degene die even in een restaurant werkt, dan zeg je een klein praatje. Ik denk dat het echt wel veel voldoening geeft als je gewoon dat kleine praatje zou kunnen houden. Dus... Je hebt een broche op je revers. Ik heb een broche. Van je zus? Ja, het is geen urn, jongens. Het is porselein, het is een vaas. Waarom heb je die broche op je revers? Ja. Ik heb hem gekregen van haar als cadeautje. Dus dat vond ik wel mooi om op te doen. We hebben ook nog samen hetzelfde armbandje gemaakt. Ik heb haar naam, Yiling, en zij heeft Paula. Wauw. Ja. En nu? En nu? We hebben contact via WeChat. WeChat heeft een automatische functie waarbij je kan vertalen. En als ik bij haar ben, gebruiken we Google Translate. Dan kan je zo in praten en dan vertaalt hij. Wel naar het Engels, want het is een betere vertaling dan naar het Nederlands. En af en toe hebben we er een talk bij. Ja. En voor jou, Nikki, is dit de laatste reis, neem ik aan? Zeker niet. Er komen er meer. Ja, heel veel meer, hoop ik. Paula Vrolijk en oprichter Nikki Hoogland van Stichting Adoptiepedia. Het is bijna een sprookje. Je gaat naar China en je vindt een familie, je zus, je tweelingzus. Het is wel een heel luguber sprookje, want het heeft natuurlijk wel veel meer complexiteit. Hè? Nee, zeker, zeker. Het is afschuwelijk. Dit had je niet gewild, denk ik, op die manier. Maar dat je ze dan vindt in dat grote land. Ja. Prachtig. Ja. Ja, dat is het, mooie het sprookje. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Dance, you know she dances while his father plays. Rose met Mr. Jones. Straks onze vogelkoning en Gispert, maar eerst nieuws via de NOS. Want de Britse prins Harry kan doorgaan met zijn rechtszaak tegen twee tabloids. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Prins Harry en andere Britse beroemdheden hebben de kranten aangeklaagd vanwege onder meer afluisterpraktijken. Correspondent Fleur Launsbach, waar boog het Hoge Rechtshof zich vandaag precies over? De rechter moest besluiten of het verjaard was of niet. Volgens prins Harry, die zegt dus deze krantengroep eigenlijk, is het Associated Newspapers. Die hebben onder andere de Daily Mail, dat is echt een hele grote krant hier. Harry zegt, die hebben op grote schaal illegale methodes toegepast om informatie te verzamelen. Dus het afluisteren van telefoons, medische gegevens, het inzetten van privédetectives om sappige roddelverhalen in de krant te kunnen zetten. Maar de advocaten van die krant die zeiden, ja, dit is allemaal al veel te lang geleden. Deze zaak is al lang verjaard, want je hebt 6 jaar om zo'n zaak naar de rechter te brengen. Nou, dit speelde nog daarvoor, dus voor 2011. Maar toen zei vervolgens prins Harry en dus de anderen rondom hem, die zeiden, ja, ik kon het niet eerder naar de rechter brengen, want ik wist het niet. Hè? Ik heb pas later ontdekt hoe ze aan al die informatie over mij kwamen. Ja. En daarin geeft de rechter hem dus gelijk. Ja, en uiteindelijk, wat wil hij? Hij wil geld of wat wil hij? Nou, hij wil ze eigenlijk echt aanklagen voor hun wanpraktijken. Dat is eigenlijk zijn plan. Hij heeft ook nog 5 andere zaken tegen de tabloidpers. Dus eigenlijk echt een soort oorlog aan het voeren tegen de tabloidpers hier in het Verenigd Koninkrijk. The Mirror, Rupert Murdoch's Group, dus bijvoorbeeld ook The Sun. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is de schaal van deze rechtszaken echt enorm. Er zijn eigenlijk nog maar 3 Britse kranten die niet onder de aangeklaagde mediabedrijven vallen. De Telegraph, The Guardian en The Financial Times. Dankjewel, Fleur Launsbach. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Nou ben je niet alleen vandaag. Je hebt Gispert meegenomen. Yes. Dat is niet voor niks, denk ik. Nee, dat is nu al een paar jaar lang mijn compaan met wie ik de Vogelspodcast maak. Zeker. Maar ja, wat nu is gebeurd, is kan je niet bedenken. Het is bijna net zo'n mooi sprookje als wat we net hebben gehoord. Nee, geintje. Je hebt een vogelsprookje met z'n tweeën. Voel jij die, voordat we gaan zeggen wat het is en wat er is gebeurd, Gisbert, voel jij diezelfde opwinding nu ook inmiddels? Nu je een aantal jaar vogelspodcast erop hebt zitten? Ja, dat voel ik nu ook wel, ja. Maar had je het door? Dat het bijzonder was? Nee, op dat moment natuurlijk niet. Maar ik wou het wel door aan Arjan. Dat het weer iets heel bijzonders was. Nou, oké. Okay. Neem ons even mee. Ja. We zitten Noordwijkerhout. Kijk, het is een ochtend. Ik probeer altijd natuurlijk een... Ja, we hebben wel 60 afleveringen erop zitten. En ik probeer altijd weer iets met iets nieuws te komen. Om Gispert te laten verwonderen. Want hij heeft natuurlijk... Ja, in het begin kon je hem blij maken. Bijna letterlijk met een dode mus. Maar met een grote bont specht. Dat was dan het doel of een ijsvogel. En dan, dan was hij helemaal in de wolken. Maar dat heeft hij natuurlijk allemaal gezien. En ondertussen is Gispert aangestoken met het vogelkijkvirus en zelf vogelaar geworden. Dus ik moet met bijzonderheden op de proppen komen. Dus we hadden ons dit seizoen als doel gesteld om zelf een echte zeldzaamheid voor Nederland te ontdekken. Okay. Een vogeltje uit een ver oord die dan verdwaalt hier. Mm. En nu hebben we ooit een bruine boszanger ontdekt. Een vogeltje uit het Oeralgebergte, oostwaarts tot in Siberië, die heel af en toe in Nederland voorkomt. Dat was een soort van het hoogst haalbare wat ik achtte. Ja. Nou, en toen gebeurde echt iets wat je niet kon voorstellen. Ja, maar voordat je dat hoogtepunt hebt, ja. voordat je die icing on the cake hebt, heb je ook nog de cake. Want voordat jullie dan, wat we straks gaan onthullen, wat dat dan was, hebben jullie ook nog iets anders gezien en dat was dit. Ja, dwerghorst boven in de groep. Boven in de groep zit hij. Boven in de groep. De bovenste vogel. Heel wit buikje zie je. Ik hoorde hem roepen 2-3 keer. Ik heb hem ook gezien. Ja, ik hoorde ook die 2. Dwerghorst. Ik hoorde hem. Dat is al een heel groot verschil met 2 jaar geleden. Je vond het moeilijk om te zien waarschijnlijk, of wel? Nee, je ziet zwarte puntjes overvliegen voor jou en mij. En Arjan ziet natuurlijk in een groep van 1000 vogels, ziet hij, dat is die. Maar voor mij is het wel iets, ik werd al iets beter. Maar wat natuurlijk heel grappig is, er staan volwassen mannen langs de kust, staan te kijken en te luisteren. En worden helemaal wild als ze alleen tjip, tjip. horen. Ja. En daar ben ik nu ook onderdeel van die secte. Maar wat bijzonder is sowieso, het is de omstandigheden waren gewoon heel bijzonder. Dus zuid-zuidwesten wind. Daardoor gaan die vogels, die volgen sowieso de kustlijn en dan gaan ze laag vliegen om uit de wind een beetje te vliegen. En dan, dan zie je. Zie je gewoon op een ochtend zie je tienduizenden vogels voorbij vliegen. En dat is al een bijzonder fenomeen. En dan de koek is 95% spreeuw en vink. En dan, als je heel erg vaak dat doet, dan leer je de bijzonderheden ertussenuit vissen. Ja, dus die dwerghorst was al heel bijzonder. Dat is zo'n vogeltje uit Finland, Siberië. En dan? Ja, toen waren we eigenlijk gestopt met de opname al. Toen gebeurde het dit. Oké, we stonden dus nog een half uur even te vogelen. We wouden net weggaan. En dit klonk heel erg goed. Ik heb hem heel goed op de opname. Het klinkt heel goed voor mijn Mongoolse pieper. Heel veel checken. Nou ja, kijk, dat kan Gisbert beschrijven. Pieper. Wat gebeurt er dan met Arjan? Ja, dat Gisbert is heel leuk. Nou, sowieso ook vooraf aan deze dag, dan zie je Arjan echt opklaren. Dus je ziet een kind in de snoepwinkel. Je ziet hem zo, dit wordt een mooie dag. Gip, we gaan iets zien, ik voel het. Nou, dat bouwen we dan op. Dat kan ook een deceptie zijn. Maar nu gebeurt er dan hoor je dus één klikje. Tik. En dan zie je Arjan opeens helemaal op scherp stellen. En die rent meteen naar de record en zegt, dit is iets goeds. Je hoort dus dit. Ja, tussen een hele muur van andere vogelgeluiden. Ik denk mus. Ja, dat is een goede omschrijving, want daar doet het wel een beetje aan denken. Ja, precies. Zie, jij komt er ook wel, Humberto. Ja, maar deze kan ik zelf. Ja, precies. Ja. Maar ja, dit even, wat hier gebeurde, is alsof wij hier nu naar buiten stappen en een enorme zak met 10.000 euro vinden. Want dit was een vogeltje die broedt op de steppen van Mongolië. Ja. En overwintert vanuit de naam Mongoolse pieper. En hij overwintert in Zuid-India normaal. En dat is bijzonder dat hier het is. Het is een extreme dwaalgast die voor deze waarneming in de 200 jaar dat vogels worden bestudeerd in Nederland maar 18 keer ooit was vastgesteld. En dat dan, ik ben natuurlijk bijna elke dag in het veld, hele lange dagen op zoek naar dit soort dingen. Van in de 30 jaar bijna dat ik met vogels kijken bezig ben, is dit een van de zeldzaamste vogels die ik ooit ontdekt heb. En dan tijdens het opnemen van de podcast met mijn maatje live, dat kon gewoon bijna niet gebeuren. Dus ik kon het ook niet voorstellen. Van, het kan niet waar zijn. Het zal wel iets normaals zijn. En wat je dan gaat doen, dan is dus de emotionele rollercoaster begint. Want ja, zo'n roepje neem ik op. En dan aan de vorm van dat roepje, de structuur, hoe hoog het zit in kilohertz, kan ik op mijn computer zien of het inderdaad hem dan is. Dus, maar je laat het ook checken, toch? Ja. Even laten horen. Wacht even. Ja, eerste indruk lijkt me hopie. Het is hem. Ja. Ah, wat lekker zeg. Dit is een Mongoolse pieper. Oh, dan hebben we het allerlijpste. Dan hebben we misschien wel het meest legendarische moment in de geschiedenis van podcastland. Dit gaan we een oeuvre prijs geven. Ja. Oh ja, ik moet altijd wel grinnen als ik mezelf... Ja, maar dit is dus ook zo leuk, want we gaan naar afronden, maar Arjan belt dan al zijn vogelvrienden. We hebben het gewonnen en iedereen is excited. Hij kan de hele dag niet meer zijn werk doen. Ik zou zeggen, luister hem, de aflevering. Nee, dit moet je zeker luisteren, want wie wil niet horen dat je de Mongoolse pieper vindt, uiteindelijk. Maar het is wel maar dit is passie, jongens. Dit is echt prachtig. Jeetje, jullie kunnen bijna stoppen. Ja, nee, op het hoogtepunt, hè? Dit was het dan, de vogelspodcast. Nee, zeker niet, zeker niet. Jullie gaan nog lang door. Gisbert van Balen, dankjewel. Arjen Dwarshuis, Vogelspodcast. Paula en Nicky, ook heel erg bedankt. En tot volgende week. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Aanmeldcentrum Ter Apel stroomde vorig jaar vol met minderjarige vluchtelingen. Zoals het nu in Ter Apel gaat het ook niet langer. We hebben onvoldoende plekken. We redden het dus gewoon op die manier niet. 48 jongeren verhuizen van Ter Apel naar Ommen. Maar door een gebrek aan onderwijs en activiteiten vervelen ze zich een ongeluk. Ik heb wel gemerkt dat ze weinig te doen hadden. Heel vaak op bed lagen, maar dat er weinig activiteiten waren. Vrijwilligers springen enthousiast bij, maar lopen bij de begeleiders van de jongeren tegen een muur op. We wonen dan heel dichtbij, maar dan gingen we een ommetje lopen.